Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Straks praat ik in de Nieuwsbv over de toenemende druk op de provincie Zuid-Holland om op te treden tegen Chemoer. Ja, de roep om het sluiten van de fabriek wordt steeds luider. Kan de provincie dat afdwingen? Dat hoort u straks, maar nu eerst een staakt het vuren in Nagorno-Karabach en de algemene beschouwingen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, een groot gedeelte van de Tweede Kamer wil dat er nog meer wordt gedaan om mensen met een laag of een middeninkomen tegemoet te komen. Dat hoorden we al bij de politieke beschouwingen. Verslaggever Lars Geerts, ja, bestaanszekerheid hoorden we al, zal veel gaan vallen. Dat valt dus ook. Hoe willen de partijen dat gaan bereiken? Ja, daar is nog niet echt eensgezindheid over in de Kamer. Wat duidelijk is, is dat aan de linkerzijde het idee pas heeft gevat om het minimumloon te verhogen. Nou, er zijn ook partijen in het midden, zoals D66, wellicht wel voor te porren. Maar op dit moment staat Sofie Hermans van de VVD achter het spreekgestoel en die proberen ze aan boord te krijgen. Het is ze nog niet gelukt. Wat de VVD wel zegt, is dat zij ook vinden dat er nu een mooi pakket ligt, maar dat er nog wel iets extra's bovenop kan. En dat ze dan vooral willen kijken naar de midden inkomens, hoe ze die nog verder kunnen ondersteunen en wellicht ook nog wel iets voor de lage inkomens. Nou, dat schoot Stefan van Baarle van Denk behoorlijk in het verkeerde keelgat, want naar zijn gedachten wordt er al genoeg gedaan voor de middeninkomens en is er een probleem aan de lage kant. Voorzitter, iemand in de bijstand gaat er met het beleid van dit kabinet gewoon €72 per maand op achteruit. Het is gisteren naar buiten gekomen door het Nibud. Iemand in de bijstand met een kind, die gaat er €54 op achteruit. En de groep waar mevrouw Hermans voor opkomt, waar ik ook wil voor opkomen, ik ook vind dat we iets voor de middenklasse moeten doen, die gaat er wel op vooruit. Zelfs soms met bedragen van honderden euro's. Dus waarom is mevrouw Hermans niet bereid om namens de VVD te zeggen, die groep die erop achteruit gaat op dit moment, dat accepteren we niet. En de VVD accepteert niet dat het kabinet die mensen in de kou laat staan. Wat u zegt, waarom wil de VVD alleen mensen steunen die het al goed hebben? Echt, alstublieft. 1 op de 5 Nederlanders, waarvan heel veel mensen met een middeninkomen, die elke dag keihard werken, of dat nou in het onderwijs is, in de zorg, bij de politie, of in een van al die MKB-bedrijven die ons land rijk is. Die mensen hebben het ongelooflijk zwaar. Die maken zich zorgen over of zij aan het eind van de maand hun rekening kunnen betalen, of ze het rondgebreid krijgen. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ben bereid te kijken wat we kunnen doen voor de mensen met de laagste inkomens. Maar zet niet die hele grote groep mensen die we nu vergeten in de kou met zo'n opmerking. Ja, wat we hieruit op kunnen maken is dat er in ieder geval wel een meerderheid is in de Kamer om nog iets te doen. We moeten alleen even kijken waar dat dan precies aan het eind van deze politieke beschouwingen landt, zoals dat dan heet. Ja, we horen ook allemaal nieuwe lijsttrekkers, hè? Net ook Stefan van Baarle. Iedereen neemt elkaar flink de maat. Lijkt wel een beetje echt wel een verkiezingsdebat. Ja, dat viel wel te verwachten natuurlijk. Hè? Het duurt niet zo heel lang meer. Nog 2 maanden voordat de verkiezingen zijn. En dit is het eerste grote podium waarbij je elkaar even kunt testen. En dat zie je dus ook vandaag. Vanochtend begon Geert Wilders. Die mag traditioneel gesproken als grootste oppositiepartij aftrappen. Die zou dan milder geworden zijn. Hè? Gaf een interview in de Telegraaf waarin hij duidelijk maakte dat hij wil regeren. De VVD reageerde daarop dat ze hem niet meer uitsluiten. Nou, andere partijen zoals D66 en het CDA, die wilden er toch wel even heel duidelijk maken dat wat hen betreft Wilders toch echt niet milder is geworden. Henri Bontebal van het CDA bijvoorbeeld, die wilde nog even terugkomen op het Oekraïne-standpunt van de PVV. Op 2000 kilometer vanaf hier wordt er een oorlog gevoerd. Jonge mannen uit Oekraïne, die vechten daar voor vrijheid en voor democratie. En ik neem aan dat meneer Wilders dat ook verschrikkelijk vindt. Tegelijkertijd is de PVV niet bereid te betalen of materieel te leveren aan Oekraïne die een strijd vechten op leven en dood. Waarom wil de PVV dat niet doen? Meneer Wilders. Weet u, 1 op de 5 Nederlandse gezinnen kan hun vaste lasten niet betalen. En ik krijg hier de interruptie waarom ik de Oekraïners niet wil helpen. Al mijn collega's zijn gekozen om voor de Nederlanders op te komen. En ik ga toch niet alleen maar nu miljarden geven aan de Oekraïne, terwijl we een kruimel krijgen voor de Nederlanders. Nou, de standpunten zijn weer helder naar dit intermezzo. Maar zo zie je dat de zaken dus ook door elkaar lopen. Het kan ook het feit dat de zaken worden gedaan op wie er nog verder geholpen gaat worden en waar je dan voor kiest, de middeninkomens of de lage inkomens. Ook dat is politiek. Ook dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je een verkiezingscampagne ingaat. Dus het speelt overal tussendoor in dit debat. Ja, we zijn nog maar bij de VVD. 2 fracties nog maar aan het woord geweest. 21 zijn er in totaal. Is van 19 doen het woord. Je hebt nog een lange dag te gaan. Het wordt een lange dag vandaag. Ja, zeker. We gaan het volgen hier op deze zender. Lars Geerts, dank je wel. Dan naar Nagorno-Karabakh, want Azerbeidzjan en de autoriteiten van de etnisch-Armeense enclave die zijn akkoord met een staakt het vuren. De deal die komt na aanvallen van Azerbeidzjan op Nagorno-Karabakh. Gisteren begonnen die. Zijn al tientallen doden gevallen. Buitenlanddirecteur Giem Balduk is hier aangeschoven in de studio. Je bent net terug uit Armenië. Goedemiddag. Wat weten we nou van dat staakt het vuren? Ja, inderdaad, een staakt het vuren dat per direct in moet gaan. Het is bemiddeld door de Russen die daar met vredestroepen aanwezig zijn. Azerbeidzjan die bood gisteren al aan om hiermee akkoord te gaan. En de autoriteiten in Nagorno-Karabakh die zagen geen optie en zijn akkoord gegaan nu ook hiermee. Ja, kortstondig aanvallen zijn het dus geweest. Waar bestaat die deal nu uit, dat staakt het vuren? Ja, simpel gezegd zijn het eigenlijk twee punten die nu zijn afgesproken. In ruil voor het stoppen van het vechten worden de Armeense vredestroepen teruggetrokken. Voortaan alleen nog maar Russische vredestroepen dus, die daar toezicht moeten houden. Ja, zo'n 2000 zitten er daar. Ongeveer, ja. Ja. En het eigen Karabachse leger, dat wordt volledig ontbonden en ontwapend. Dus daarmee is het eigenlijk de volledige overgave van Nagorno-Karabakh aan Baku. Ja, dus Azerbeidzjan lijkt zijn zin te krijgen. Dat was denk ik ook het hele idee van dit toch wel redelijk onverwachte offensief. Ja, het oorlogje van een dag, wat door Azerbeidzjan nog altijd een lokale antiterreurmaatregel wordt genoemd. Ja. Azerbeidzjan is duidelijk de winnaar. Ze zeggen ook, we hebben 90 militaire posities overgenomen. En ze hebben nu gekregen wat ze wilden. Nagorno-Karabakh wint dus helemaal niks. Behalve dat het vechten nu stopt. Het is voor hen dus ook wel niet zozeer een staakt het vuren, maar meer een overgave eigenlijk aan Baku. En zij zeggen, dat hebben we moeten doen omdat de internationale wereld ons in de steek heeft gelaten. Wij konden niks anders dan nu akkoord gaan met wat Baku van ons wil. Ja, en dat heeft te maken, 9 maanden lang is er natuurlijk, zijn ze afgesloten geweest van die buitenwereld. 2 dagen geleden kwamen dan 2 vrachtwagens van het Rode Kruis door. Ja. Gaat dat nog iets veranderen? Weten we dat al? Kan er meer hulp het gebied binnen? Dat is wel aannemelijk. Dat heeft Azerbeidzjan eerder ook gedaan in 2020. Dat ze meteen heel veel geld hebben gestopt in de regio's die ze toen hebben veroverd. Ook gisteren ging al de grens weer open om mensen te evacueren uit de regio. Ja. Dus wat 9 maanden niet mogelijk was, was nu wel mogelijk. Als een soort teken naar de bevolking. Dat was Azerbeidzjan voor hen was. Goede wil, inderdaad. Nu is er dus een wapenstilstand. Die is per direct ingegaan. Mm-hmm. Die willen nog wel eens gebroken worden, wapenstilstanden. Gaat dit stand houden, denk je? Dat moeten we inderdaad afwachten. Het is nu net ingegaan. Vanochtend is er nog wel zwaar gevochten. Er zijn bombardementen uitgevoerd, een aanval uitgevoerd. Voorlopig zeggen de autoriteiten in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, ook tegen de burgers, blijf in je schuilkelders, wacht af. En in de dorpen dicht bij de grens met zeg maar Azerbeidzjan, daar zijn mensen uit vertrokken. Ongeveer 2000 mensen op de vlucht geslagen naar een precieze basis. Die zijn zeker niet gerust op de nieuwe situatie. En dan is nog de vraag hoe het nu verder moet met Nagorno-Karabakh en de etnisch Armeniërs die daar wonen. Ja, zo'n 125.000 zitten daar. Ja, 120.000 ongeveer. Die hebben zich dus nu overgegeven aan Baku. Maar wat krijgen ze ervoor terug? Worden hun rechten op een bepaalde manier beschermd? Houden ze nog autonomie en in welke vorm? Ja. Daarover wordt morgen gesproken. En dan zit Armenië zelf ook aan tafel. Dus dan zal blijken wat Nagorno-Karabakh terugkrijgt voor het stoppen van dit oorlogje. Ja. Wordt vervolgd, want het is natuurlijk al sinds de jaren 90 onrustig daar. Dank voor de toelichting over dat staakt het vuren in Nagorno-Karabakh. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Al in de jaren 70 was bekend dat er een hoge concentratie vervuilende stoffen in de lucht zat rond het toenmalige hoogoverterrein in Wijk aan Zee, waar nu Tata Steel zit. Uit een rapport dat in handen is van Eén Vandaag blijkt dat ze toen al wisten dat er kankerverwekkende stoffen in de lucht zaten. De meeste Spaanse voetbalsters die het nationale elftal wilden boycotten hebben hun actie beëindigd. De wereldkampioen die kan daardoor op volle sterkte aantreden in de Nations League-duels met Zweden en Zwitserland. Dus de speelsters toegezegd dat er structurele veranderingen zullen plaatsvinden bij de bond. De Domtoren in Utrecht is vanaf vandaag weer iets beter zichtbaar. Vanwege een restauratie staat hij al bijna 5 jaar in de stijgers. Maar vanochtend is begonnen met het afbreken daarvan. De Domtoren moet over een jaar weer helemaal zichtbaar zijn. Het NOS-journaal. In Palestijnse gebieden zijn meerdere doden gevallen. Volgens het Palestijnse Gezondheidsministerie vielen er 5 doden bij een Israëlische aanval op de bezette westelijke Jordaan-oever. En ook in de Gazastrook was het onrustig. Ook daar viel een dode. Contact met correspondent Nasra Habiballah. Nasra, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor invallen waren het? Nou, dat waren invallen van het Israëlische leger die meestal als doel hebben om Palestijnen op te pakken. Volgens Israël is dat omdat ze die mensen verdenken van betrokkenheid bij aanslagen. Kunnen aanslagen in het verleden zijn of aanslagen die gepland zijn in de toekomst. En dat soort invallen om mensen op te pakken, dat doet Israël regelmatig. En dat loopt ook regelmatig uit op clashes tussen het leger en Palestijnen die zich tegen die invallen verzetten. Ja, en daarbij vallen ook regelmatig doden. Ja, want Jenin, die naam horen we ook wel vaker, hè? Waarom blijft die plek nou specifiek een doelwit? Ja, dat was nu inderdaad ook weer een plek waar die invallen waren. En dat heeft ermee te maken dat Jenin en dan vooral het vluchtelingenkamp bij die stad echt wordt gezien als een bolwerk van Palestijns verzet. En daar zijn er ook veel gewapende militante groepen actief die de strijd met het Israëlische leger aangaan. Bijvoorbeeld door bij dat soort invallen de confrontatie op te zoeken. Maar ze plannen bijvoorbeeld ook zelf aanvallen. En dat zijn vaak jonge mannen die zich daarbij aansluiten. En ja, die jonge mannen die zijn om die reden dus vaak doelwit van het Israëlische leger. En dat is dus ook een van de redenen dat de plekken zoals Jenin zo vaak in het nieuws zijn, dat dat echt een plek is waar vaak dat soort invallen zijn. Ja, en die aanwas die blijft natuurlijk komen dan. Ook in Gaza ging het mis. Daar viel ook een dode. Wat is daar gebeurd? Ja, klopt. In Gaza kwam een 25-jarige Palestijnse man om. En dat was bij een demonstratie bij de grens met Israël. Bij die grens daar waren al een aantal dagen protesten, omdat mensen boos waren dat Joden het gebied bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem mochten betreden. Dat was vanwege Joodse religieuze feestdag. Ja. En dat ligt heel gevoelig bij de Palestijnen. Want afgesproken is dat Joden die plek al mogen bezoeken, maar dat er geen religieuze rituelen uitgevoerd mogen worden. Dus daar is altijd veel spanning over. Nu dus ook weer. En ja, die protesten die liepen uit de hand met dus een dode en ook 9 gewonden als gevolg. Ja, gewelddadige dag dus. In totaal zijn er 6 doden gevallen. Bedankt voor de toelichting, correspondent Nasra Habiballa. Het is bijna 12:12. Je krijgt nog het weer. Het is overwegend bewolkt, maar vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. Morgen een regenachtige dag bij een graad of 19. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Ja, 2 files op dit moment. En beide hebben als reden gestrande vrachtauto. Om te beginnen de A10 Noord, Koenplein richting Diemen. Voor Zeeburg staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En ook een kwartier op onthoud in dit geval op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt de Hocht, want ook daar staat een vrachtwagen met pech. En ook hier is de rechte rijstrook dicht. Ik ben Ramona. Sinds ik gestopt ben met roken, hou ik meer geld over om leuke dingen te doen. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel. En praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaken.nl. Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaken.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Gips, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks praat ik met zangeres Velofsky. Zij gaat het theater in met bedenkelijke liedjes. Ja, want kun je deze nog wel zingen? I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. I say it's cold out there. Ja, waarom dit nummer zo'n bedenkelijk liedje is, dat hoort u straks na 12:30. Nu eerst geen moers. Ja, kijk, als je dan je gaat in verdiepen, dan kun je dus kanker krijgen in hoge concentratie. Ja, nierkanker, teelbalkanker, andere soorten kanker. Immuniteitsproblemen? Ja, dat is bij lagere concentratie zie je al leveraandoeningen, verminderde afweer. Dus dan kun je makkelijke infecties krijgen, je cholesterol kan stijgen. Nou, u hoort IC-arts Diederik Gommers, die even opsomt wat de gevolgen kunnen zijn van te veel uitstoot van PFAS door chemiefabriek Chemours in Dordrecht. Deskundigen van de provincie Zuid-Holland die pleiten voor een directe sluiting van de fabriek. En op dit moment wordt er in het provinciehuis vergaderd over de toekomst van chemiefabriek Chemours. Staatslid Adam Negash van Partij voor de Arbeid is zojuist even bij die vergadering weggelopen om ons hier bij te praten. Goedemiddag, meneer Negash. Goedemiddag. Ja, deskundigen zijn kraakhelder. Per direct sluiten die fabriek, zeggen ze. Wilt u dat ook? Wat de PvdA betreft willen we inderdaad kijken hoe we zo snel mogelijk nul uit de pijp krijgen. Dat betekent dus dat we de emissie, de giftige uitstoot van PFAS, zo snel mogelijk naar nul brengen. Het lastige hierin is dat wij het niet per direct kunnen sluiten, omdat op dit moment de vergunning wel is verleend. En dat betekent dat Chemours op dit moment wel bepaalde stoffen mag uitstoten. Dus we zijn ook aan het pleiten om te kijken of we in de Tweede Kamer de landelijke wetgeving kunnen aanpassen, zodat we het veel makkelijker maken om Chemours uiteindelijk inderdaad te kunnen sluiten. Aha, dus u wil het wel, maar u kunt het gewoon niet per direct, als ik u goed begrijp. Op dit moment per direct kan dat niet, nee. Nee, nee. 2 weken geleden was er nog een emotionele hoorzitting, hè, in het provinciehuis waar u nu bent. Laten we heel even luisteren naar het indrukwekkende verhaal van omwonende Marleen Beljaars. Persoonlijk ben ik doodziek geweest na het zien van de Zembla-aflevering van 15 juni jongsleden. Ik kon niet meer eten. Ik liep wekenlang met buikpijn door huis en met een klomp op mijn maag. Ik voelde me tot op het bot toe schuldig naar mijn gezin. Vanwege mijn heimwee wonen wij in Dordrecht. En laat ik onze kinderen blijkbaar opgroeien op het epicentrum van de gifbelt. Ja, Adam Negash, u was 2 weken geleden ook bij deze hoorzitting, ook bij deze vertelling van Marleen Beljaars, aangrijpend. Het is zeer aangrijpend en des te belangrijker is het dat we nu de juiste stappen gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk Chemours die giftige uitstoot naar nul brengt. En ja, dat is eigenlijk onze inzet. En daar ben ik ook blij mee, tot slot, dat we ook dat stratenbreed proberen aan te pakken. Dus ja, elke fractie probeert dit gezamenlijk aan te pakken. U zegt zo snel mogelijk, maar wees u even concreet. Wat moet er wat u betreft nou concreet gebeuren om deze gifbelt te doen krimpen? Ja, wat ons betreft moeten we zo goed mogelijk zichtelijk maken hoeveel PFAS in de omgeving zit. Wat de gevaren ervan zijn. Want er zijn meer dan 6000 soorten PFAS. Dus we kunnen nu niet zeggen dat we elk soort zomaar kunnen verbieden. Dus vandaar dat wij een motie hebben ingediend om een grondige nulmeting uit te laten voeren naar de PFAS-waarde. Mm-hmm. In de bodem en in het water. We hebben ook in de motie neergezet dat we graag willen dat alle zwemwater in de omgeving van 15 kilometer rondom Chemours, dat die ook mee worden genomen rondom PFAS. Dus dat we echt grondig gaan onderzoeken wat speelt er in de omgeving. En dat biedt ons weer voldoende handvat om vervolgstappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat we zo snel als mogelijk de giftige uitstoot naar nul brengen. Helder. Ook aan de lijn statenlid Evita Rozenberg van D66. Goedemiddag, mevrouw Rozenberg. Goedemiddag. Ja, u was ook op deze hoorzitting, hè? En u hoorde deze verhalen. Ja. Voelt u de druk van de samenleving op u als statenlid? Ja, absoluut. En ik moet ook toegeven dat toen ik het fragment ook weer hoorde, het grijpt me weer echt naar mijn keel. Het is echt heel erg waar mensen eigenlijk decennia lang mee moeten leven door deze PFAS-vervuiling. We hebben verhalen gehoord over moeders die zich schuldig voelen dat ze borstvoeding hebben gegeven. Mm-hmm. Maar ook zware kankergevallen in de familie. Dat is gewoon echt heel erg. En enerzijds ook de druk, maar ik denk dat ik ook voor Adem spreek. Ook geeft het ook heel veel energie voor ons beiden als nieuwe statenleden om gewoon hier keihard aan te werken. En deze hele hoorzitting is ook statenbreed gedragen. En nu ook in het debat waar we net even zijn weggelopen, zijn er heel veel initiatieven waar we met alle statenleden ook ons achter scharen. Nou, laten we dieper in die initiatieven duiken. Net hoorden we ook al heel eventjes IC-arts Diederik Gommers, hè, aan de talkshowtafel bij Galit en Sophie. Hij is ook een van de omwonenden, sluit zich ook aan bij een strafzaak tegen Geen Moers. Naast hem zat advocaat Fiek, die vertelde over de rol van de overheid. De overheid die laat het natuurlijk ook gebeuren. Hè? Ja, bedoel, als je daar een discussie over hebt, de overheid heeft gewoon te weinig menskracht om dit te controleren. Laat zich toch overroelen door deskundigen die dan de informatie verschaffen die onvolledig is, die ze niet kunnen toetsen. Ja, uiteindelijk is het gewoon zo'n oneerlijk spel. Ja, Evita Rozenbergen, hoe wilt u ervoor zorgen dat dat spel eerlijker wordt? Nou ja, ik heb daar net ook in de Provinciale Statenvergadering een aantal oproepen gedaan. Ten allereerste ook vooral aan landelijk mijn eigen partijgenoten, Tweede Kamerleden en de staatssecretaris. Om ervoor te zorgen dat ook de milieuwetgeving wordt aangepast. Momenteel is het nog legaal, juridisch mogelijk om PFAS uit te stoten. En dat is absoluut verbijsterend. En daar moeten ook landelijk echt heel snel stappen op maken, had al lang moeten gebeuren. Mm-hmm. En anderzijds, dus naast die landelijke wetgeving, waar wij dus ook heel hard om smeken bijna, om ons werk te kunnen doen als provincie. Het tweede is ook, roepen we ook op om tijdens een landelijk gezondheidsonderzoek van het RIVM ook de casus van Geen Moer met prioriteit te behandelen. En waar nodig ook een gezondheidsonderzoek voor de omwonenden wederom ook in te stellen. En daarnaast, en dan sluit ik me ook aan bij waar collega Adem het net over had, is dat momenteel nog volledig het overzicht ontbreekt wat die bronnen allemaal zijn van deze PFAS-uitstoot. Wat bedoelt u met de bronnen? Het hier over bedrijven. Ja, precies. Ik heb het hier over bedrijven. Dus welke bedrijven lozen PFAS via de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de lucht. Maar ook andere bronnen, bijvoorbeeld een blusoefening. Daar komt ook ontzettend veel PFAS bij vrij. Ja. En zo zagen we dat ook in Ypenburg, dat er ineens een sloot volledig vervuild was met PFAS, waar de omwonenden niet van wisten. En dat bleek dan inderdaad om zo'n geval te gaan. Ja. Dus daar roepen wij ook dus ook meer controle, als ik u goed begrijp. En dat gaat ook weer hand in hand met de motie die u dus heeft ingediend. Want om de normen rond PFAS aan te passen, moet u de wet veranderen. Hè? Want een eerdere poging om Geen Moers aan banden te leggen strandde bij de rechter. Hoe lang duurt het eigenlijk om zo'n wet aan te passen, mevrouw Rozenberg? Nou, dat kunt u natuurlijk beter vragen aan mijn partijgenoot in de Tweede Kamer, hoe lang dat duurt. Maar ik weet wel dat zij, en dan spreek ik ook voor Kamerlid Kiki Hagen, dat zij in de Tweede Kamer meerdere moties hebben gesproken, ook over potentieel zeer zorgwekkende stoffen, om dat aan banden te leggen. Maar ja, als het aan mij ligt, zo snel mogelijk wordt het weer in de Tweede Kamer op de agenda gezet en hopelijk met een grote meerderheid ditmaal ingestemd. Ja, u zegt een grote meerderheid. Maar Adem Negash, uw Partij van de Arbeid, die koos er niet voor om de motie te steunen, hè, voor onderzoek naar snelle sluiting. Op dit moment hebben we inderdaad nog niet besloten of we het inderdaad wel of niet gaan ondersteunen. We willen eerst de reactie van GS afwachten voordat we inderdaad overgaan tot welke moties we wel of niet gaan steunen. Maar we onderschrijven wel de strekking van de motie. Dat we zo snel mogelijk toe moeten werken naar het sluiten van Geen Moers. Maar dat moet wel, wat ons betreft, in ieder geval op een verstandige wijze gaan. Ja, maar dan is er toch ook onderzoek naar nodig? Daar is inderdaad onderzoek naar nodig. Maar kijk, het probleem hierbij is dat het RIVM in principe al zo'n onderzoek start. De komende 3 jaar zijn zij bezig om te onderzoeken wat er precies speelt in de omgeving rondom Geen Moers. Dus wat ons betreft zou zo'n motie eigenlijk hetzelfde bereiken als wat het RIVM nu al aan het doen is. Dus het is niet nodig? Dat is een beetje overbodig, inderdaad. Aha. Mevrouw Rozenberg, bent u het daarmee eens? Ja, ik kan me wel vinden in wat Adem zegt, in ook, nou ja, waar we het over hebben, over de milieuwetgeving. En wat ik nu ook zie, ik sluit me er volledig bij aan, de motie vanuit het perspectief dat we dit moeten gaan onderzoeken. Dus dat onderschrijf ik volledig, dus wij steunen die motie ook. Ja, maar er wordt dus eigenlijk al door RIVM, is er al een onderzoek gedaan, zegt uw collega Negash. Ja, en dat is een gezondheidsonderzoek. Maar er komt natuurlijk ook meer bij kijken dan alleen een gezondheidsonderzoek om uit te vinden wanneer een vergunning kan worden ingetrokken. Mm-hmm. Maar ik sluit er wel bij aan dat ik ook de geantwoorden van de gedeputeerde hierop wil afwachten. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen, dat inderdaad wanneer er dan tussen aanhalingstekens onrechtmatig deze vergunning wordt ingetrokken, en het is verbijsterend dat dat onrechtmatig zou zijn, maar dat is vanwege die milieuwetgeving, dan kan ik persoonlijk nog niet overzien welke claims er dan op de provincie kunnen worden gelegd. Dus ik snap wel de reactie van het college op hierop, maar ik wacht graag ook de antwoorden van de gedeputeerde hierop af. Ja, in de tussentijd dus veel overleggen, wel of geen onderzoek, meer onderzoek. Meneer Nagash, ja, uw partij zit in de coalitie, al die onderzoeken, al die overleggen, het kost allemaal extra tijd. Wat zegt u in de tussentijd tegen de omwonenden? Want die zijn het wachten meer dan zat. En dat begrijp ik volkomen. Ik ben zelf ook een inwoner uit de Drechtsteden. Dus ik ken ook heel veel mensen die inderdaad te maken hebben met de gevolgen van PFAS. En wat ik tegen hun wil zeggen is dat de tijden nu echt gaan veranderen. Dat wij naast de inwoners gaan staan en dat we echt serieuze stappen willen gaan ondernemen. We worden inderdaad beperkt nu door landenlidgeving, maar we zitten maximaal druk op zowel vanuit lokaal, vanuit de provincie, landelijk, maar ook vanuit het Europees parlement. Mohamed Shahim, die hier heel druk mee bezig is om ervoor te zorgen dat PFAS ook in het Europees parlement wordt verboden. Dus op Europees niveau wordt verboden. Daar zitten we maximaal op druk. Dus we proberen op alle overheidslagen die we er zijn, proberen wij maximaal druk neer te leggen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk gewoon PFAS compleet wordt verboden. Goed, snel terug naar het debat, zou ik zeggen. Bedankt, statenlid Adam Negash namens de Partij van de Arbeid en Evita Rozenburg van D66. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vanavond vindt een belangrijke ledenvergadering plaats bij Ajax. De club lijkt nogal stuurloos met dramatische resultaten op het veld en nu ook nog eens een onderzoek naar een deal rond de technische directeur. Ja, de chaos is gewoon compleet bij de club. Sjoerd Moussou, voetbaljournalist, die schreef vandaag in zijn column in het AD: de ellende begon met de dikpik van Mark Overmars. Goedemiddag, Sjoerd. Dat moet je even uitleggen. Goedemiddag. Ja. Ja. Dat klinkt banaal en dat is het eigenlijk ook. Het is nu iets meer dan anderhalf jaar geleden dat Mark Overmars werd ontslagen bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Daar hoorde een beroemde en beruchte dikpik bij. En het is eigenlijk zo dat in februari 2022, toen dit gebeurde, toen ging het Ajax op werkelijk alle fronten voor de wind. Ze hadden in de Champions League alles gewonnen wat je kon winnen. Ze stonden ruim bovenaan. Ze gingen op weg naar de volgende landstitel. En wat je onmiskenbaar kunt zien als je de tijdlijn nagaat, is dat sindsdien ongeveer alles misging wat er mis kon gaan. En Ajax van een vaste deelnemer in de Champions League is veranderd tot een soort crisiscentrum. Nou, kun je even schetsen voor mij wat er dan precies mis is gegaan? Nou ja, het begon ermee dat Erik ten Hag in die periode, het gebeurde in februari 2022, Erik ten Hag was natuurlijk de succestrainer van Ajax, die begon voor het eerst grote twijfels te voelen of hij wel moest blijven, ondanks een doorlopend contract. De clubleiding was druk met van alles, behalve met het verlengen of in ieder geval het vasthouden van ten Hag, mm-hmm. waardoor hij in het voorjaar besloot om dan maar naar Manchester United te gaan. Dus die vertrok. En sindsdien ja, raakte eigenlijk alles in een soort domino-effect. Het viel alles om. En dat kwam onder andere omdat er geen voetbaltechnische leiding meer was. Ten Hag en Overmars hadden daarvoor heel veel tot, zeg maar, gerust alles bepaald. Opeens was er helemaal geen leiding meer op voetbalgebied. Dan hebben ze dat met een soort plakbandconstructie proberen op te lossen. Hebben ze Huntelaar en Hamstra een soort gedeelde baan gegeven. Dat liep ook helemaal de soep in, waardoor er allemaal verkeerde spelers werden gehaald, de verkeerde trainer werd gehaald, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, slechte keuzes, verkeerde poppetjes op de verkeerde plaatsen. Maar dan denk je ook van, ja, is dat dan allemaal in elkaar gestort door die dikpik van Overmars, of was er voor daarvoor eigenlijk al van alles mis in de structuur? Ja, goede vraag. Kijk, natuurlijk is het allebei waar. Kijk, het is zeker begonnen bij die dikpik, want met Overmars aan boord had Ajax in ieder geval op voetbaltechnisch gebied voort kunnen werken op de manier zoals het dat daarvoor ook al deed. Maar het is inderdaad wel waar wat je zegt. De backbone van de club, om maar eens een mooi Nederlands woord te gebruiken, was het blijkbaar niet zo stevig dat het verlies van één man kon opvangen. Ja. Waardoor eigenlijk het hele kaartenhuis in elkaar stortte. Dus dat is zeker waar. Het heeft een domino-effect kunnen veroorzaken, omdat de rest van de structuur blijkbaar niet sterk genoeg was. Mm-hmm. Hey, en vanavond, Sjoerd, is er een ledenvergadering van Ajax, waar dus een nieuwe bestuursraad wordt gekozen. Die is heel belangrijk, hè? Waarom? Ja, die is belangrijk omdat het eigenlijk het begin zou kunnen betekenen van een nieuw soort revolutie, zoals ze dat in Amsterdam graag noemen. Je hebt natuurlijk een paar jaar geleden, of een aantal jaar geleden, inmiddels alweer de Cruijff-revolutie gehad. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat met de aanstelling van de nieuwe bestuursraad, dat is eigenlijk het orgaan boven de Raad van Commissarissen, dat dat eigenlijk het begin inluidt van een, ja, een totale omwenteling. Oh. En dat is ook een beetje de verwachting. Gezien de situatie waarin Ajax zich nu bevindt, eigenlijk is iedereen ontevreden. Iedereen heeft ruzie met elkaar. Een soort grote reset ligt wel een beetje in de lijn der verwachtingen. En die zou bij die vergadering van vanavond kunnen beginnen. En gaat dat dan ook impact hebben op het veld? Want je had het over winstverlies. Gaan we met die omwentelingen dan ook winst zien weer bij Ajax? Ja, zo snel gaat dat niet. Maar dat willen we wel natuurlijk. Voor de Ajax-supporters is dat heel jammer, maar zo snel verander je dat natuurlijk niet. Nee, je zult het meer moeten zien als het begin van een soort nieuwe start. Dat het op het veld ongelooflijk slecht gaat. En dat Ajax een selectie vol met onervaren, onbekende spelers heeft. Mm. En een trainer die zich daar geen raad mee weet. Dat probleem los je daar niet meteen mee op. Okay. En die dikpik van Overmars, heb je daar al een bestemming voor? Nou ja, ik schreef in mijn column vandaag, dat was natuurlijk een beetje met een knipoog, dat hij eigenlijk een plekje verdient in het Nationaal Voetbalmuseum. Want het heeft niet alleen de geschiedenis van Ajax veranderd, maar ook indirect van de hele Nederlandse top. Feyenoord en PSV hebben de positie van Ajax met wrijvende handen overgenomen. Die spelen nu allebei in de Champions League. Ja, ik durf wel te stellen dat zonder die dikpik van Overmars niet gebeurd was. Maar dan wel geblurred, hè, in het museum, Sjoerd? Liefst wel. Ja, dat lijkt me voor iedereen beter. Lijkt me ook voor iedereen beter. Dankjewel, Sjoerd Moussou, voetbaljournalist. NPO Radio 1. Natasja Kips. De Nieuwsbv. Vanaf dit jaar zijn er 5000 breinen opgeslagen bij de hersenbank. Ja, wat we van die grijze massa kunnen leren, dat hoort u zo. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Er is een staakt het vuren afgesproken voor Nagorno-Karabach na bemiddeling door Rusland. Azerbeidzjan begon gisteren een aanval op de enclave. Die wordt bestuurd door etnische Armeniërs. Ook vanochtend waren er nog aanvallen. In Utrecht is een man van 32 doodgestoken. Het gebeurde vannacht in een hotel aan de rand van het centrum. Het slachtoffer komt uit Georgië. De vermoedelijke dader is bekend en staat internationaal gesignaleerd. Bij noodweer in China zijn 10 doden en 8 gewonden gevallen. De oostelijke kustregio ten noorden van Shanghai werd gisteravond getroffen door 2 verwoestende tornado's. Ruim 1600 huizen zijn beschadigd geraakt. En de Amerikaanse turnster Simone Biles doet eind dit jaar voor het eerst in 2 jaar weer mee aan het WK. De viervoudige Olympisch turnkampioene nam na de Spelen van Tokio in 2021 afstand van de sport. Deed ze vanwege mentale problemen. Het gaat nu beter, zegt ze. Ze luistert meer naar haar lichaam en maakt ook meer tijd vrij voor andere dingen dan turnen. En ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Ja, 2 files, beide veroorzaakt door pechgevallen. Te beginnen bij Amsterdam op de A10 Noord richting Diemen. Voor Zeeburg is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier een klein kwartier. En in het zuiden van het land op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Daar staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt De Hocht. Hier is de file 7 kilometer en de vertraging een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En daar zit hij weer hoor, Pieter Derks. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Alles wordt duurder de hele tijd, maar het lijkt erop dat de Tweede Kamer 1 ding voor ons gaat regelen. De benzine blijft even duur. Op 1 januari zou een tijdelijke verlaging van de accijns weer worden teruggedraaid, maar dat wordt nu teruggedraaid, waarmee de prijsverhoging van 2 jaar geleden wordt teruggedraaid, omdat dus het terugdraaien van het terugdraaien ervan wordt teruggedraaid. Politiek, een schitterend spelletje. Of het nou een goed idee is of niet, daar wil ik me vandaag eigenlijk helemaal niet eens aan branden. Natuurlijk is het geestig dat er gedemonstreerd wordt tegen fossiele subsidies en tegelijkertijd nog 1,2 miljard aan fossiele belastingkorting bijkomt. En wat het dubbel zo hilarisch maakt, is dat het geld dat daarvoor nodig is uit het groeifonds wordt gehaald, dat in 2020 werd opgericht voor het financieren van kennis, innovatie, onderwijs en het vergroenen van de economie. Maar wat me vooral zo opvalt, is het contrast met het openbaar vervoer. Dat wordt namelijk ook duurder, komend jaar opnieuw ruim 11%. Maar niemand die daar een potje voor open wil trekken. Integendeel, intussen is de NS met instemming van het kabinet ook nog bezig met het uitwerken van de spitsheffing. Reizen in de spits wordt tientallen procenten duurder. Er gaan namelijk minder mensen met de trein, waardoor er steeds minder treinen rijden. Waardoor er minder mensen met de trein gaan, waardoor er steeds minder treinen rijden. En die spiraal krijgen we maar niet doorbroken. Dus het plan is nu om de mensen die nog wel met de trein gaan extra te laten betalen. Niet alleen voor reizen in de spits, maar ook voor drukke trajecten. Dus van Amsterdam naar Utrecht wordt duurder dan van Steenwijk naar Brummen. Wat ze hopen is dat de mensen die nu op maandagochtend om 8:30 van Amsterdam naar Utrecht gaan, gewoon eens op donderdagmiddag om 2:30 van Steenwijk naar Brummen gaan. Wat ik me al een tijdje afvraag is waarom dit soort maatregelen nou nooit op de weg worden genomen. Daar is het ook druk in de spits. Maar ondanks dat er al 40 jaar over wordt gepraat om daar dan ook maar geld voor te gaan rekenen, gebeurt meestal het tegenovergestelde. De snelweg wordt verbreed, ook als daar een bos voor gekapt moet worden. Niemand hoeft iets te betalen. De enige financiële maatregel die ik me kan herinneren was een proef in Nijmegen waarin mensen geld toekregen als ze niet in de spits gingen rijden. €150 per maand kon je verdienen door niet in je auto te stappen of een paar uur later. Volgens deskundigen is de spitsheffing in de trein een goed idee om de reizigers te spreiden. En ik kan alleen maar denken, als dit dan voor treinen zo goed werkt, waarom doen we het dan niet voor de auto's? En als onze aanpak van de spoorwegen één ding heeft bewezen de afgelopen jaren, dan is het wel dat je mensen weg kan jagen als je maar echt wil. Marktwerking, vierkante wielen, ondercapaciteit, de rails door een ander bedrijf laten beheren dan de trein die er overheen moet rijden, prijsverhogingen, daarbovenop dan nog een spitsheffing en natuurlijk het schrappen van de koffiekar. Dus als we meer mensen in de trein en minder in de auto willen, dan is eigenlijk een heel simpele optie hetzelfde beleid voor de auto. Inchecken voordat je op de snelweg mag. En die snelweg is dan te smal. Of hij gaat dicht bij nat herfstig weer. Sorry, natte sneeuw, je kan niet rijden vandaag, het is te nat. En we laten de snelwegen op verschillende trajecten door verschillende bedrijven gerund worden. Zodat je halverwege bij een parkeerplaats moet uitstappen om bij zo'n poortje uit te checken bij de een en dan weer in te checken bij de ander voordat je weer door kan. We sluiten rijstroken als er te lang niemand op gereden heeft. En de A4 Amsterdam-Den Haag wordt op maandagmiddag tientallen procenten duurder in de hoop dat de mensen ook eens op het dinsdagochtend de A37 pakken van Hoog Veen naar afrit Zwarte Meer. Of we doen het andersom. Dat is iets duurder, maar wel wat sympathieker. We doen met de trein wat we ook met de auto doen. Capaciteit verhogen als het drukker wordt, knelpunten aanpakken, prijs verhogen, compenseren, of we gaan nog een stapje verder en we maken het gratis. Dat schijnt om en nabij de €4 miljard per jaar te kosten. En dat klinkt duur, maar dat is nog geen 10% van wat we nu elk jaar aan fossiele belastingvoordeeltjes kwijt zijn. En je hoeft eigenlijk alleen maar het terugdraaien van 3 teruggedraaide accijnsverhogingen terug te draaien en je bent in principe alweer helemaal uit de kosten. We wonen in het platste land ter wereld, dichter bij elkaar dan waar ook ter wereld. Als het hier al niet lukt om treinreizen makkelijk en goedkoop te maken, dan vrees ik dat het echt helemaal nooit en nergens meer gaat lukken. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, fout zijn ze soms ineens met de kennis van nu boeken, cartoons, standbeelden en ook muziek. In een nieuwe voorstelling die vanavond in première gaat, houdt muzikant Fee Lofsky een aantal bedenkelijke liedjes tegen het licht. Goedemiddag, Fee. Goedemiddag. Ja, wat zijn dat precies bedenkelijke liedjes? Nou, dat vraag ik mij dus ook af. En bij de liedjes is het nog niet zozeer ter sprake gekomen, maar helaas is ons cultureel voorbeeld Amerika daar al verder in gevorderd dan wij. En wij gaan eens onderzoeken of het hier ook zo ligt. Helaas? Ja, nou, ik weet niet. Ik heb altijd het idee, kijk, als liedjeschrijver zelf, ik maak liedjes en alle liedjes die ik ken ook, die gaan over liefde of over verwondering of over iets wat je hebt meegemaakt en wat je wil meedelen met omlijst, met muziek. Ja. En maar alleen in andere tijdsgevrichten zong men over andere dingen, op een andere manier verwoord. En dat ligt nu ineens gevoelig. Of mensen lezen er nu iets in wat er destijds nooit in is gelegd. Okay. En dat is ook interessant om te bekijken. Dus die voorbeelden die dus niet meer mogen op de Amerikaanse radio bijvoorbeeld. En ja, wat ik zelf zo gevonden heb, en dat is, ja, dat wordt schamper gedeeld op sociale media. Van kijk, nou, dat deden ze vroeger. Nou, laat ik het dan maar eens zingen in theater. Kijk wat er gebeurt. Nou, laten we een paar van die bedenkelijke liedjes uit jouw voorstelling doornemen. We beginnen met een heel oud liedje uit 1948. Eddie Christiani, ja, je met meteen in, hè? Ja, you, ja, are, ja, my chocolaatje. Ja, dat is. We gaan even luisteren, Fee. Ja, ja, ja. Oei. Een zeeman in de Zuidzee spoelde op een eiland aan. Helaas kon hij het taaltje van die zwartjes niet verstaan. Maar op een hof zijn dochter, die nam hen toen met zich mee. En s'avonds in de maneschijn kwetterde die twee. Yo, arme chocolaatje. Ja, Vee, wat is het probleem hier? Nou ja, het is een liefdesliedje, maar het loopt. De inhoud van het liedje vind ik heel bedenkelijk. Want aan het eind, die twee die zijn dus gelukkig, die trouwen met elkaar. Hij leert ze taal spreken, hij leert andere vruchten eten en hij leert allerlei dingen die daar geleerd moeten worden. En hij. En waar is daar? In een stille Zuidzee, een onbekend eiland. Kijk, het is natuurlijk jaren 40, hè, de romantisering van alles wat Hawaii, Kilima Hawaiians en zo. Dus dit is een exotisch liedje geplaatst in een omgeving, een liefdesliedje. Maar aan het eind worden de gelieven gescheiden. Want dan komt er een schip van de landsman op dat eiland aan. En die ziet dus een echtpaar waarvan hij wit is en zij zwart. En dat mag niet. Dus hij wordt meegenomen. Ontvoerd eigenlijk. En als dat niet bedenkelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Aha, maar ja, V, dit nummer komt uit 1948. Draait toch niemand meer? Is het niet om aan te horen tegenwoordig, toch? Nee, dat kan echt niet meer. En bovendien, ja, maar ook gewoon het woord kwalitatief is het ook niet echt. Weet je, ik bedoel, ja. Waar nee. Maken we ons druk om? Nou, dat is inderdaad een feit. Maar het waar we ons druk over maken is het taalgebruik. En dat mensen daarover struikelen. Dat publicaties uit die periode, als ik het heb over bijvoorbeeld... het meest schrijnende voorbeeld is voor de kinderen... Kuifje in Congo uit de jaren 30. Dat is echt van een onwetendheid en een barbaarse cultuur. Hoe heet dat... wegzetten van een hele continent, ja. Dat echt niet kan. Dus allemaal in het museum, niet meer draaien. In het museum met een plaatje erbij en vertellen wat het is en hoe het is. Maar met muziek is dat wat lastiger, want je kunt muziek niet in een museum doen. En het is nou niet dat ik een aaneenreiging van dit soort liedjes heb. Mijn punt is ook een beetje dat, kijk... Als je je gaat buigen over de morele acceptatie van cultuur... dan kun je, als je maar wilt... Mm-hmm. Overal iets akeligs ontdekken. Ah zo. Ja. Zullen we dan naar iets recenters gaan, Vee? Is goed. We gaan het binnenkort weer heel vaak horen op de radio. I simply must go. Betty, it's cold outside. The answer is no. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look. Ja, Velofsky, we hoorden Ray Charles met Baby, It's Cold Outside. Wat is hier het probleem, Vee? Het mag niet meer worden gedraaid op de radio in Amerika. Omdat mensen zich erover gebogen hebben en er een date rape in lezen. Date rape, eventjes in het Nederlands, wat is dat? Dat is dat je iemands drankje voorziet van een poedertje... waardoor ze helemaal willoos en gezellig wordt... en dan kan je met haar doen wat je wil. En ik heb de nummer zelf zo vaak gespeeld... en ik had het er eigenlijk nooit in gehoord. Maar ja, als je daarover gaat nadenken... ja, hij schenkt daar een drankje in en ze zegt... hey, what's in this drink? Het is gewoon te sterk. En dan, ja, als je maar wil, dan kun je dat erin lezen, ja. Dus voordat het hier niet meer mag worden... is een prachtig liedje, ik wil het gewoon een keertje spelen. Ja, oké, los van het drankje hoor ik ook wel de dame... echt tientallen keren nee zeggen tegen een man die dat niet wil horen. Je zou je ook kunnen afvragen, Vee, past dit nog wel in een tijdperk... waarin we onze zonen... en dochters leren over consent, weet je wel, in wederzijdse instemming. Oh, absoluut. Nee, past dat nog wel? Nou, ik denk dat als je de context van dit liedje niet met een... een zeker inlevingsvermogen... en observeren van hoe die stem van die mevrouw klinkt. Ik hoorde haar overigens hier in mijn koptelefoon heel slecht. Maar ik ken een andere versie en zijn ze gewoon... eigenlijk met z'n tweeën hartstikke aan het flirten. En zij doet alsof ze heel preuts en keurig is, maar ondertussen... Dat kan je er ook in lezen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, dat is wat mannen wel eens lezen, inderdaad, als nee. Nou. Kan ook ja zijn. Nou, dat vind ik ook op zich weer bedenkelijk. Want het spelletje tussen de seksen heeft zo verschrikkelijk veel kleurtjes. Ja. Daar kan je echt alle nuances in lezen die je wilt. Duidelijk zijn is duidelijk zijn. Als zij zegt, no, I'm leaving now. Ik wil nu weg. Give me my coat, goodbye. Dan was het liedje meteen afgelopen en dan, ja... Dan mocht het worden gedraaid. Ja. Ja, nou, in Amerika wordt hij in ieder geval niet meer gedraaid. Nee. Jij wil hem nog wel blijven draaien hier in Nederland. Ik vind het een mooi liedje. Ja. Wat is dan de boodschap van jouw voorstelling over dit soort nummers? Nou, het idee dat we leven nu in een soort van moeilijk tijdsgevricht... waarbij we elkaar via andere media dan de kerk destijds... Als het ware op de keper beschouwen. En daarbij vallen soms slachtoffers die misschien niet... en dan bedoel ik boeken of zelfs liedjes misschien nog niet. Dus ja, alleen is dit dan een voorbeeld. En voordat dat allemaal te veel een soort angstcultuur gaat opleveren... wil ik er eens eerlijk naar kijken en zeggen van... Nou, is dit echt zo erg? Zijn we hierdoor beledigd? En ben je beledigd namens jezelf of ben je beledigd namens God of iemand anders? Zoals Al-Qaeda eigenlijk, de moslimterroristen... die zich ontzettend beledigd voelen namens de almachtige Allah... die toch heel erg goed voor zichzelf kan zorgen... en daarom gaan ze mensen doodschieten in het Bataclan. Dat zijn een soort beledigingen die ik niet zo serieus kan nemen. En die zie je op sociaal terrein ook wat betreft het opkomen voor vermeend slachtofferschap. Wat je ergens in leest zonder dat je zeker weet of het echt zo is. Goed, Veen Lofsky, dankjewel voor dit gesprek. De voorstelling Bedenkelijke Liedjes gaat vanavond in première in Amsterdam en is daarna door het hele land te zien. De Nieuwsbv. Ja, liefdesverdriet, het is vreselijk, maar het delen daarvan kan soms zo opluchten. Ja, al neemt vlogger Gio het wel heel erg letterlijk. Hij deelde zijn verdriet namelijk eerst al met honderdduizenden volgers in een, wat je noemt een break-up video. Maar nu vloeien de tranen ook nog eens rijkelijk tijdens een autoritje. Oh jongens, ik zweer het, muziek luisteren in de auto is zo fucked up. Maar ook zo'n fucking goede therapie. Ik was er net wel echt overheen, maar als je dan in de auto zit en ik ga weer na zitten denken. Over alle fucking herinneringen die je samen gemaakt hebt, is altijd zo fucking kut. Wat een nummer dit. Kloten natuurlijk, moet je er even uitgooien. Maar het is levensgevaarlijk, hè, om dat te doen tijdens het autorijden. Want uit onderzoek blijkt dus dat als je overstuur in de auto zit, 10 keer meer kans hebt op een ongeluk. En dus spreekt Veilig Verkeer Nederland zich vandaag streng uit. Nooit meer doen. En al helemaal niet als je zoveel jonge volgers hebt als Gio. Hun advies is, zet je auto veilig aan de kant als je zo'n bui hebt, hè, om even uit te huilen. Want in de auto is het gewoon stil zijn en handen aan het stuur. Zijn hoor, Rihanna met Shut Up and Drive. De Nieuws-BV. Even naar Den Haag, want bij de algemene beschouwingen wordt het steeds duidelijker dat er nog meer wordt gedaan om mensen met een laag en middeninkomen tegemoet te komen. Politiek verslaggever Lars Geert. Ja, wat wordt er dan precies duidelijk? Nou ja, het hangt een beetje op de VVD. Wat de VVD nog bereid is om verder te doen. Want er zijn ideeën vanuit de Kamer. Van onder meer GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. Maar ook vanuit D66 en het CDA. Om te kijken of er nog iets is te doen voor de lage en de middeninkomens. Nou, de VVD wordt daarop bevraagd. Zijn jullie bereid om nog de portemonnee te trekken? En de VVD zegt ja, wij willen ook nog wel wat doen. En dan op een aantal specifieke punten. En waar vindt u dan, VVD, dat er iets moet gebeuren? Dan zeggen wij, die stijging van die vaste lasten zit hem vooral in de kosten van het autorijden, de kosten van de energierekening en de kosten van het leven met kinderen. En wij vinden, als we gaan kijken naar een pakket met elkaar om voor 2024 nog iets extra's te doen, dat we in elk geval hiervoor met die middengroep in ons achterhoofd oog moeten hebben. En ja, voorzitter, dit moet allemaal netjes betaald worden. Wat de VVD betreft doen we dat door geld dat nog niet is uitgegeven of nog niet besteed is te gebruiken. Zo helpen we komend jaar de mensen met de laagste inkomens en de mensen met de middeninkomens, zodat ze niet door het ijs zakken. Nou, als ik dat dan uiteindelijk vertaal naar maatregelen, dan kom je dus uit op wellicht de brandstofaccijns. Die hebben ze al aangekondigd dat de verhoging daarvan niet doorgaat. Dat je iets kunt doen aan de energiebelasting. Die zou je kunnen verlagen, dat helpt de middeninkomens. En wellicht iets met de kinderopvangtoeslag of de kinderbijslag. Mijn vermoeden is dat daar in de Kamer ook wel mensen voor te vinden zijn die dat zouden willen. Maar het kost een lieve duit, want bij elkaar telt dat al vrij snel op tot 2 miljard euro. Zo, Lars Geertsen, dank je wel. Ja, dan gaan we naar de Nederlandse Hersenbank. Want die ontving onlangs het 5000ste brein voor hersenonderzoek. Naar onder andere aandoeningen als Alzheimer. Het 5000ste brein had niet op een beter moment kunnen komen. En morgen is het Wereld Alzheimerdag. Ik ga hierover praten met de oprichter van de Nederlandse Hersenbank en een neurobioloog, Dick Swaap. Hij schreef tevens het boek Wij zijn ons brein. Goedemiddag, meneer Swaap. Goedemiddag. Ja, u richtte de Hersenbank in 1985 op. Had u toen ooit verwacht het 5000ste brein te ontvangen? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, en... nee, dat zijn dingen die je niet kunt voorzien. Maar ik ben erg blij dat het zo'n grote organisatie is geworden die hersenweefsel over de hele wereld verstuurt. Je moet weten dat het 5000ste brein inhoudt dat er 5000 maal meer dan 100 stukjes hersenweefsel gestuurd zijn naar zo'n 750 onderzoeksgroepen in 25 landen. En het Nederlandse brein is dus de basis voor heel veel onderzoek naar hersenziektes op dit moment. Ja. Hoe moet ik dat trouwens voor me zien, de opslag van de breinen? Ik zie dan een ruimte voor me met allemaal wekflessen en zo met breinen daarin. Maar zo is het niet, hè? Nee, absoluut niet. Nee, het hangt er vanaf wat onderzoekers nodig hebben. Sommigen willen ingevroren materiaal hebben. Mm-hmm. Dat wordt dan bewaard bij min 80. En dat blijft altijd goed. Die stukjes die gaan ook op droog ijs de wereld over. En anderen willen het gefixeerd hebben. Dat blijft ook goed lange tijd. Anderen komen langs om ook midden in de nacht vers weefsel te halen en te kweken. Dus het hangt af van het soort onderzoek wat mensen doen. Ja, en u zei van ja, er zijn belangrijke ontdekkingen dan gedaan. Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen die u heeft gedaan in die 38 jaar? Nou, er zijn zo'n 1000 artikelen uitgekomen. Dus ik kan aan de gang blijven. Maar vanwege Alzheimer kan ik iets heel simpels noemen. Dat is dat we hebben gevonden dat de biologische klok in een heel vroeg stadium niet goed meer werkt bij de ziekte van Alzheimer. En dat is ook de verklaring dat mensen overdag dutjes gaan doen en 's nachts onrustig worden en het bed uitgaan. En wanneer je meer licht geeft in de leefruimte, dan kun je die nachtelijke onrust kun je voorkomen. En ik ben altijd verbaasd hoe lang het duurt van wetenschappelijke resultaten tot de praktijk. Je ziet nog steeds in verpleeghuizen dat er veel te weinig licht is om mensen de onrust te besparen, oh, 's nachts. Dus die biologische klok, ja. Dat die stuk is, dat heeft u ontdekt. Nou begrijp ik dat u ook onderzoek doet naar nieuwe hersencellen. Hoe zit dat? Ja, ook in de menselijke hersenen zijn er nog plaatsen waar nieuwe cellen gemaakt worden, ook op hoge leeftijd. En het punt is dat nu gekeken wordt hoe dat moleculair geregeld is. Met het idee dat als je dat beter begrijpt, dat je misschien die nieuwe cellen stimulatie kan geven op zo'n manier dat ze ingroeien in het bestaande weefsel en onderdeel worden van het netwerk en de slechte cellen vervangen. Maar moet ik het zo voor me zien dat dus kapotte cellen of cellen die het niet goed doen, dat die gewoon dus vervangen zouden kunnen worden door die nieuwe hersencellen? Ja, dat is de hoop van deze lijn van onderzoek. Ja, ja. En het is natuurlijk een soort onderzoek wat lange tijd neemt. En mensen die denken dat je binnenkort een goed middel tegen Alzheimer zal hebben, die moet ik teleurstellen. Het wordt vaak beloofd, maar dat is valse hoop wekken. Nee, dat is duurt lang voor je met dit soort onderzoek iets bereikt. Dus die nieuwe hersencellen, dat is ook nog een kwestie van jaren voordat we daar zijn. En dat eventueel Alzheimer zou kunnen oplossen. Ja, voordat het toepasbaar is in de praktijk zal het lang duren. Ja. Iets anders waar ook veel discussie over is, hè? Seksuele geaardheid. U heeft vastgesteld dat dat terug te zien is in het brein. Uw onderzoek was ooit omstreden. Dat is nu alom geaccepteerd. Ja, ik denk dat iedereen het erover eens is dat er geslachtsverschillen zijn in de hersenen die te maken hebben met onze genderidentiteit. Dus of we ons man of vrouw voelen en onze seksuele oriëntatie. Mm-hmm. Dus of we homoseksueel of heteroseksueel of biseksueel zijn. En er zijn nu vele voorbeelden van te geven van verschillen in de hersenen. Ja, want hoe zie je dat dan in de hersenen? Door met chemische markers te werken voor hersenen. Die op die manier zichtbaar kan maken, de verschillen. En dan blijkt bijvoorbeeld dat er man-vrouw verschillen zijn die je onder de microscoop ziet. En bij transseksuelen zijn die man-vrouw verschillen omgekeerd. Oh. Dus dat is ook de reden dat ze zich in het andere geslacht voelen. Ja. En dat is de reden geweest dat bijvoorbeeld in Engeland een wet is aangenomen om het geslacht in geboortecertificaat, het paspoort te veranderen. Ja, dat gaat dan over gender, dus over het geslacht en seksuele voorkeur. Dat kun je dus ook in de hersenen zien. Ja, er zijn ook verschillen die te maken hebben met seksuele oriëntatie. Ja. Dus mensen die beweren dat seksuele geaardheid een keuze is. Vroeg aangelegd. Ja. Oh, die worden al vroeg aangelegd. In welke leeftijd dan? Ja. Voor de geboorte, ja. Oh, voor de geboorte al wordt dat bepaald. Aha. En dus mensen die beweren dat seksuele geaardheid een keuze is, die hebben het gewoon verkeerd? Ja, die keuze is voor je gemaakt in de baarmoeder. Ja. Laten we even teruggaan naar het 5000ste brein dat u heeft ontvangen. Heeft u nog meer donoren nodig? Nou, we hebben twee soorten donoren nodig. We hebben de weefseldonoren nodig. En vooral mensen die geen hersenziekte hebben. Omdat ieder stukje hersenweefsel wat je bestudeert van iemand met een hersenziekte moet vergeleken worden van iemand van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd, dezelfde tijd na het overlijden, et cetera. En er zijn weinig mensen die beseffen dat het voor ons minstens zo belangrijk is om niet demente patiënten als donor te krijgen. En tweede soort donor is natuurlijk financiële donoren. Want we hebben een fantastische collectie in de hersenbank liggen. Die alleen ontsloten kan worden als er geld is voor onderzoek. Ja, dus je hebt ook geld nodig. Even absoluut, een praktische vraag. Hè? Mensen die vragen zich dat af. Als je je hersenen afstaat, hè, na je dood, kun je dan nog wel opgebaard worden? Ja, je kunt gewoon afscheid nemen van iemand waarbij de hersenen verwijderd zijn. Er is alleen een littekentje achter op het hoofd. En wanneer mensen opgebaard worden, is dat niet zichtbaar. Aha. Ook nog een andere vraag. Nou heeft iedereen een donorcodiciel, hè? Automatisch hebben we dat. Tenzij je er bezwaar tegen maakt, dan zou je toch denken, nou, de hersenen, de breinen komen er gewoon aan. Wat dat betreft, iedereen gaat op een gegeven moment dood. Het punt is, en niemand weet dat eigenlijk, dat je voor donatie van het hersenweefsel een aparte toestemming moet geven. Ah. En er is een website van de Nederlandse Hersenbank waar het allemaal op terug te vinden is. Oké, dat is goed om te weten. Komt uw eigen brein uiteindelijk ook terecht in de hersenbank? Ja, ik was de eerste die zich opgaf als donor. En ik zeg altijd wat de domme dingen zijn die ik nu zeg. Dat doet er niet toe. Later wordt mijn brein goed gebruikt. Heel goed. In de Nederlandse hersenbank. Gaan we kijken waar het dan allemaal aan lag. Dank u wel, Dick Swaap, neurobioloog en oprichter van de Nederlandse hersenbank. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal, Luc de Jong. Vanavond, rechtstreeks vanuit Londen, Arsenal-PSV. Goal, wat een fijne voorzet ook, zeg. Luister vanavond, vanaf 9 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Arsenal-PSV. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, te smullen voor onze politieke dieren Kay en Van Joden. De algemene politieke beschouwingen zijn flink aan de gang. Met slimme one-liners. Wie blinkt eruit? Dat bespreek ik straks met hen. En nog meer nieuws uit Den Haag. Koopkracht en bestaanszekerheid bij de algemene beschouwingen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. De kans is groot dat er volgend jaar nog meer geld wordt uitgetrokken om de lage en de middeninkomens te helpen. Dat horen we bij de algemene beschouwingen die door ons worden gevolgd door politiek verslaggever Lars Geers. Lars, goedemiddag. Ik hoor Lars nog tikken, de laatste dingetjes. Lars Geers, hoor jij mij? Sorry, de verbinding stond even verkeerd. Ja, excuus daarvoor. Ja, ja, het gebeurt ook allemaal nu, dus je zit nog even snel te tikken aan de laatste dingen. Ik zei net inderdaad dat de kans is groot is dat er volgend jaar nog meer geld wordt uitgetrokken om die lage en middeninkomens te helpen. Ja. Hoe gaan die groepen worden geholpen? Nou ja, dat is dus nu nog de vraag die voor ligt in het debat. Iedereen heeft daar ideeën bij. En iedereen was ontzettend nieuwsgierig naar hoe de VVD dat dan precies zag. Want we weten dat de VVD een voorstel heeft gedaan om in ieder geval de accijnzen niet te verhogen bij 1 januari. Dat zou kunnen helpen om mensen met een middeninkomen en een laag inkomen tegemoet te doen. Dat ze in ieder geval niet meer geld kwijt zijn. Maar Sofie Hermans van de VVD wilde nog wel verder gaan. Liet blijken dat ook zij nog wat extra's wil doen voor de lage en de middeninkomen. En in een debatje met Mirjam Bikker van de ChristenUnie werd duidelijk waar Hermans dan precies nog de ruimte zag. En ik zou daarom mevrouw Hermans willen uitdagen, voorzitter. Ziet zij dan ook bijvoorbeeld als het gaat om het regionaal OV en de prijzen die daar stijgen? En zorg maar eens dat je kinderen vanuit het dorp in de stad naar school kunnen. En als die busprijs, die kaartjes zo stijgen dat je dat kan betalen. Of de energieprijzen, als we ook daar zien hoe mensen zich zorgen maken. Voelt zij dan met mij mee dat we ook daar zullen moeten kijken? Hoe kunnen we dat oplossen? Ja, voorzitter. Ik had het over die stapeling van vaste lasten. Die rekeningen die elke maand binnenkomen op heel veel deurmatten in Nederland. En de energiebelasting, de energierekening is er één van. Ik heb de heer Bontebal daar ook dingen over horen zeggen in de media. En ik dat zou een route kunnen zijn dat we zeggen, ja, daar helpen we mensen nog een beetje extra om die druk van die vaste lasten wat te verlichten. Nou hebben we er al 2 van de 3 bij de VVD, namelijk de accijnzen. Inderdaad, ze willen wellicht wat doen aan de energiebelasting. En later hoorden we ook van Hermans dat ze iets voor kinderen wil doen. Dat zou dan wellicht in de kinderbijslag of in de kinderopvangtoeslag kunnen zijn. Ja, daar gaat het geld dus weg, maar hoe moet het dan wel betaald worden? Dat is de volgende vraag. Dus waar gaat het eventueel naartoe en wie gaat het betalen? Nou, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en het CDA, die zijn er wel redelijk duidelijk in. Er moet een lastenverhoging komen ergens. Ofwel de winstbelasting, zoals GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie willen bij bedrijven. D66 heeft het over de dividendbelasting die omhoog kan. Het CDA wil de vliegbelasting verder omhoog. Nou, daar is de VVD dan weer niet voor te porren. Nee, het bedrijfsleven heeft het al moeilijk genoeg. Maar dat is heel makkelijk gezegd. En het klinkt heel sympathiek om te doen alsof het allemaal grote bedrijven zijn die vervuilen, die lawaai maken, die oneindig veel winst maken en dat allemaal in hun eigen zak steken. Maar als je de lasten voor ondernemers gaat verhogen, dan raken we ook gewoon die hele normale midden- en kleine bedrijven in Nederland die keihard werken, dag in dag uit, waar heel veel mensen in Nederland een baan hebben en hun inkomen vandaan halen. Dus pas alsjeblieft op met hier even heel makkelijk zeggen dat het wel bij die grote bedrijven met die grote winsten vandaan gehaald kan worden. Want als je er maatregelen op gaat nemen, dan kom je bij die hele normale hardwerkende ondernemer terecht. Ja, en die hardwerkende ondernemer die mag van de VVD wat dat betreft daarvoor niet aangeslagen worden. Wat ze wel willen is kijken wat voor geld er nog op de plank ligt. En dan kijken ze naar het Nationaal Groeifonds. Beter bekend als het Wopke Wiebesfonds. Ja. Dat bedoeld is om duurzame bedrijvigheid op te zetten. Daar ligt nog geld op de plank en dat willen ze daarvoor gebruiken. Daar is niet iedereen in de VVD het over eens, hoorden we al afgelopen week bij de achterban. En ook niet de minste, Klaas Dijkhoff, de vorige fractievoorzitter, zei vandaag nog hier op deze radio dat wat hem betreft je dat geld nodig hebt om ervoor te zorgen dat je een sterke economie hebt over 10 à 15 jaar. Dus wat dat betreft is het wat hem betreft het groeifonds geen goed aanspreekpunt. En ook anderen binnen de VVD, de achterban, zeggen dit is wel een heel duur verkiezingsspotje van de VVD met 1,2 miljard. Laten we dat nou niet weghalen aan de duurzame kant van de economie. Ja, koopkracht en bestaanszekerheid, daar zal het dus nog de hele middag over gaan. Sofie Hermans nog aan het woord van de VVD. Lars Geerts, jij gaat het volgen. Dank voor de toelichting. Er is een staakt het vuren afgesproken voor Nagorno-Karabakh. Dat zeggen zowel de autoriteiten van de etnische Armeense enclave als het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan. De staakt het vuren gaat per direct in, vertelt buitenlandredacteur Gim Balduk. Het is bemiddeld door de Russen die daar met vredestroepen aanwezig zijn. Azerbeidzjan die bood gisteren al aan om hiermee akkoord te gaan. En de autoriteiten in Nagorno-Karabakh die zagen geen optie en zijn akkoord gegaan nu ook hiermee. Simpel gezegd zijn het eigenlijk twee punten die nu zijn afgesproken. In ruil voor het stoppen van het vechten worden de Armeense vredestroepen teruggetrokken. Voortaan alleen nog maar Russische vredestroepen dus die daar toezicht moeten houden. En het eigen Karabachse leger dat wordt volledig ontbonden en ontwapend. Dus daarmee is het eigenlijk de volledige overgave van Nagorno-Karabakh aan Baku. En na de gevechten is er een duidelijke winnaar uit de strijd gekomen. Ja, Azerbeidzjan is duidelijk de winnaar. Ze zeggen ook, we hebben 90 militaire posities overgenomen. En ze hebben nu gekregen wat ze wilden. Nagorno-Karabakh wint dus helemaal niks, behalve dat het vechten nu stopt. Het is voor hen dus ook wel niet zozeer een staakt het vuren, maar meer een overgave eigenlijk aan Baku. En zij zeggen, dat hebben we moeten doen omdat de internationale wereld ons in de steek heeft gelaten. Wij konden niks anders dan nu akkoord gaan met wat Baku van ons wil. Azerbeidzjan voert sinds gisterochtend aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Vanochtend waren er dus ook weer. En Armenië en Azerbeidzjan hebben al sinds de jaren 90 ruzie over het gebied. Azerbeidzjan blokkeert de enclave ook al 9 maanden... waardoor zo'n 120.000 mensen een tekort aan voedsel en medicijnen hebben. Bij noodweer in China zijn 10 doden en 8 gewonden gevallen. De oostelijke kustregio ten noorden van Shanghai werd gisteravond lokale tijd getroffen door 2 verwoestende tornado's. En de steden Sichuan en Yancheng die zijn het hardst getroffen. Ruim 1600 huizen daar zijn beschadigd. En de Chinese Weerdienst waarschuwt voor nog meer noodweer. In Palestijnse gebieden zijn 6 doden gevallen. Die vielen vooral bij Israëlische invallen in kampen op de bezette westelijke Jordaan-oever in Jenin en Jericho. Volgens Israël worden vanuit de kampen aanvallen beraamd en ook bij rellen bij een grenshek bij de Gazastrook vielen doden. De meeste Spaanse voetbalsters hebben hun boycott van het nationale elftal beëindigd. De staatssecretaris voor sport die heeft de speelsters toegezegd dat er structurele veranderingen zullen plaatsvinden bij de bond, waarop ook zij invloed hebben. En de Amerikaanse turnster Simone Biles keert weer terug in de turnsport na een pauze van 2 jaar. Ze doet eind volgende maand mee aan het WK. De viervoudige Olympisch turnkampioene lag er 2 jaar uit met mentale problemen. Nu gaat het weer goed met haar. Het NOS-journaal. Al in de jaren 70 was duidelijk dat er in de omgeving van Tata Steel IJmuiden veel schadelijke stoffen in de lucht zaten. En vandaag heeft een onderzoek uit die tijd in handen waarin staat dat de concentratie kankerverwekkende stoffen bij de toenmalige hoogovens op sommige punten 5 keer zo hoog was als op andere plaatsen. Tata Steel is vaker in het nieuws vanwege de vermeende schadelijke uitstoot. Mensen die in de buurt wonen hebben vaker hartklachten, diabetes en longkanker. Het RIVM zei dit jaar dat de lucht nog steeds veel kankerverwekkende stoffen bevat. En dan gaan we naar het EK wielrennen, want vanmiddag begint dat in en rondom Emmen. Decor van verschillende wedstrijden, Drenthe. Verslaggever Gio Lippens, wat kunnen de renners deze week allemaal qua parcours verwachten? Ja, vandaag zijn we dus echt bezig met de individuele tijdritten in alle categorieën. De junioren hebben vanmorgen al gereden. De beloften zijn op dit moment bezig, de mannen en de vrouwen. En dan krijgen we vanmiddag dus de wedstrijden bij de elite renners, de profs. De eerste vrouwen, die starten straks om 14:30. En dan komen de mannen om 16:45 in actie voor hun nationale kampioenschap. Dat gebeurt allemaal in en rond Emmen. Start in de dierentuin en finish daar vlakbij in het centrum van Emmen. Een vlak parcours, dus geschikt voor de echte tijdritkanonnen. Nou, dan krijgen we morgen krijgen we de mixed relay. Dat is die ploegentijdrit met 3 mannen en 3 vrouwen. Mm-hmm. En dan vrijdag de wegwedstrijden bij de jonkies, de junioren en de belofte. En dan zaterdag dan krijgen we de wegwedstrijd van de vrouwen. Dat finish trouwens op de Vanberg, dus niet in Emmen, maar in de buurt van Wijster, in Drijber. En zondag krijgen we de grote wegwedstrijd ook van de mannen. Ook weer met die finish op die Vanberg. Die trouwens verhoogd is ten opzichte van de afgelopen jaren. Dus dat wordt een lastige klim. Ja, want dat is zo'n oude vuilnisbelt, hè, waardoor Drenthe toch nog even lekker een grote puist daar heeft. Ja, en er is 15 meter bij opgegooid. Dus dit jaar voor het eerst. We hebben al een paar Nederlandse kampioenschappen daar gehad. En nu voor het eerst dan naar boven, naar de top echt. Van het dak van Drenthe noemen ze dat. Ja, inderdaad. Je zei ook al, vaker Nederlandse kampioenschappen geweest. Maar nu dus een EK in eigen land. Vergroot dat dan ook de kans op Nederlands succes? Ja, bij de tijdrit niet echt. We hebben niet echt de huizenhoogfavoriet. Hoewel Rianne Marcus vanmiddag misschien wel echt nog om de medailles gaat meedoen. Maar bij die wegwedstrijden is het zeker een voordeel. Omdat Nederlanders wel gewend zijn om te koersen op de weggetjes die daar zo rond die Vanberg liggen. Het zijn smalle weggetjes. Je moet je goed positioneren. Als het gaat waaien, wordt het nog eens een keer extra lastig. En die vuilnisbelten, dat dak van Drenthe, dat is echt bovenop. Is het helemaal open, geen bomen, niks. Dat betekent dat de wind daar vrij spel heeft. En dat zou wel eens in het voordeel kunnen zijn van de Nederlanders, maar dan moet ik meteen erbij zeggen ook van de Vlamingen, want daar zitten toch echt wel voor de wegwedstrijden de grote favorieten. Lotte Kopecky bij de vrouwen en bij de mannen hebben we daar dan Wout van Aert. Dat zijn toch echt wel de grote namen, maar vlak de Nederlanders niet uit hoor. Lorena Wiebes misschien bij de vrouwen en misschien Olaf Kooi bij de mannen wel. Ja, wie weet gaat die wind nog voor verrassingen zorgen, want waaien, dat doet het. Gio Lippens, dankjewel. Hele middag ben je nog hier op deze zender te horen met updates van dat EK wielrennen. Vandaag dus de individuele tijdrit in en rondom Emmen. Het is bijna 11 minuten over 1. Krijgt er nog het weer. Overwegend bewolkt, maar vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. En het waait dus stevig. En morgen een regenachtige dag bij een graad of 19. En na mijn verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Ja, pechgevallen zorgen op een paar plekken voor vertraging. Als eerste de A10 Noord bij Amsterdam. Bij Zeeburg, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. In het zuiden op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Daar stond een vrachtwagen met pech bij knooppunt De Hocht. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog altijd wel 10 minuten. En het wordt eentonig, maar ook 10 minuten oponthoud op dezelfde A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Zomeren ook een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En zoals gezegd, ook hier 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, de koets staat weer in de stalling. De hoedjes zijn weer opgeborgen in de kast. Na Prinsjesdag volgen traditiegetrouw 2 dagen vol debat en politiek spektakel. Gelukkig is daar onze politiek duo vanuit de Tweede Kamer. OO Den Haag. We hebben ze even kunnen losrukken van het debat. Ik heb het natuurlijk over Peter K., politiek duider bij BNNVARA. En Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Goedemiddag, heren. Ja, goedemiddag. Ja, Peter, het is traditie. Als grootste oppositiepartij opent Geert Wilders van de PVV dit debat ieder jaar. Deed hij anders dan normaal, hè? Wat gebeurde er? Ja, we zaten helemaal klaar voor de eerste motie van wantrouwen, waar hij normaal mee begint. Maar ja, dan gebeurde iets heel iets anders. We stonden totaal op het verkeerde been, want... Ja, ik was één bron van liefde eigenlijk die er losbarstte. Want hij begon meteen met Van der Staaij in het zonnetje te zetten. En daarvoor zelfs nog voorzitter Bergkamp bedanken. De vrouw die steeds gehekeld heeft over haar optreden... en de manier waarop zij op die stoel gekomen is. En nu werd ze gewoon in het zonnetje gezet door Geert. Ruim 25 jaar lang heeft hij de SGP namens de SGP getoond... een zeer kundig... en ook alom gerespecteerd Kamerlid te zijn. maar vooral ook een hele sympathieke collega. En Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier, zodat ik niet meteen het nestorschap van je hoef over te nemen. Maar daarna vervul ik natuurlijk graag de rol van het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. En iedereen weet, dat is bij mij in goede handen. Francisco Wilders had allemaal complimentjes dus, maakte grapjes. Wat vond je ervan? Nou ja, hij doet als hij, kijk, als hij cabaret doet, doet hij dat best aardig. Je kan hem zo uitnodigen voor je bedrijfsfeestje, zal ik maar zeggen. Maar vond je het ook geloofwaardig? Nou, nee, want daarna was het weer, ja, dit was eventjes zo. En dan wilde hij laten zien wat hij wat milder is. Maar die man die kan natuurlijk zijn karakter niet veranderen. En die man is bitter en die is boos. Dus daarna ging het weer het bekende tafereel. En was het gewoon, ja, zijn bekende racistische betoog, zal ik maar zeggen. Criminaliteit is alleen maar erg als het door mensen wordt gepleegd met een niet-witte huidskleur. Daar kwam het alweer op neer. Daarvoor zat hij allemaal over te tieren. En ja, zijn bekende verhaal over migratie, over de echte problemen van Nederland, had hij dat niet. Wat wel interessant was, was dat hij op een gegeven moment toch... Je zou kunnen denken, ja, normaal gesproken de laatste jaren was het zo dat de andere Kamerleden hem gewoon lieten renten. Laten maar doorgaan, dan zijn we er een beetje snel vanaf. En nu, ja, Stefan van Baarle, die opende als eerste een beetje de aanval op hem. Van ja, wat is er toch wat je... Ik herken helemaal niks milders. Als ik kijk naar je verkiezingsprogramma, dat staat nog vol met haat. Daar werd hij op gecorrigeerd toen hij door Bergkamp. Dat mocht je dan weer niet zeggen. Je mag wel racistisch zijn, maar het niet benoemen. Oh ja. Zo is het in Nederland. En toen de paternotte... die kwam daar die beter op. Of nee, laat ik het zo zeggen. Bontebal van het CDA, een beetje de dark horse van deze verkiezingen. Die kwam stap naar voren en die pakte Wilders op een punt waar hij toch een beetje zwak staat. Namelijk zijn grote liefde voor Rusland en Poetin. Dus hij wil Oekraïne niet steunen, hij wil Oekraïne niet helpen. Hij laat Oekraïne de kou staan. Nou, daar kon hij nog een beetje mee wegkomen. Maar toen kwam paternotte van D66, die zei van ja, moet je luisteren. Wij hebben F-16's, daar moeten we vanaf. Die zijn niks meer waard. En zelfs die mogen we niet aan Oekraïne geven. Terwijl je hier een grote mond staat te houden over vrijheid. En toen kwam hier wel een beetje in de problemen. Dus Peter, dat Milders is gewoon nog steeds Wilders. Milders is Wilders. Toch? Ja, nee, kijk, het is natuurlijk niet... Het is gewoon strategie, weet je wel. Hij brengt de VVD en andere partijen, de rechterpartijen... in moeilijkheden door te zeggen... ja, ik ben milder en ik wil best regeren en... Met mij kun je prima samenwerken. En natuurlijk, het land hoeft niet op slot. Maar we moeten wel veel, veel strikter werken met asielwerk en zo. Ik bedoel, ogenschijnlijk is hij milder. Hij stelt zich op als regeringspartner. Maar in wezen, en dat accentueerde paternotte heel goed... de moskeeën moeten dicht, de Korans moeten het land uit... In werkelijkheid is hij natuurlijk niet milder geworden. Ja, je ziet dat ook al, dat hij gewoon... Hij zat ineens nu te klagen over het feit dat mensen hun kinderen... niet meer naar muziekles wilden sturen. Wat toch al een beetje hypocriet is. Omdat het muziekonderwijs onder Wilders juist heel erg heeft geleden. Want hij vond het allemaal overbodig. En dat kon allemaal afgeschaft worden. Oké, tot zover Wilders dus. Toen volgde VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Francisco, wat viel je daarop? Ja, nou ja, die zit denk ik in de lastigste positie die er is. Dit hele iedereen valt haar aan. B, ze heeft geen verhaal. Dus ze ging een verhaal afsteken. Ja, ze kan eigenlijk niks. Ze is niet de leider van de partij. Dat is Jezelgus. Ik kreeg het idee, hier staat iemand die helemaal niks mag zeggen. Niks mag zeggen. En ja, dat was ook duidelijk merkbaar. Vlak voor de zomer is dit kabinet gevallen over het onderwerp migratie. Omdat de VVD vindt dat op dit moment het aantal mensen dat naar Nederland komt... te hoog is. We hebben geen grip op wie er hier naartoe komen. Ja, we horen Hermans over het val van het kabinet. Francisco, is het voor het eerst dat de VVD toegeeft... dat ze het kabinet hebben laten vallen? Ik had de indruk dat ik voor het eerst een VVD hoorde zeggen... wij hebben het kabinet laten vallen. Als je kijkt naar hoe het verhaal was tot nu toe... ook vanaf het val van het kabinet, wordt er elke keer gezegd... ja, we hebben dat niet zo gewild, enzovoort, enzovoort. Nou, hier zeggen ze dus gewoon... hier zei Hermans echt, we hebben het kabinet laten vallen. Mm. Viel mij op. Maar misschien dat Peter K., onze echte duider uit Den Haag... Peter? Nee, ik vond het heel scherp gezien en gehoord van Francisco... Want inderdaad hoor je daar zo van, dit is de reden waarom wij het hebben laten vallen. En dat legt ze dan uit aan Eerdmans, Baudet, dat soort mensen die naar voren stappen van, waar zijn jullie nou? En ja, daar trekt ze toch echt eigenlijk het initiatief van de val naar zich toe. En dat hebben ze toen te ver van zich gehouden. Ze waren ook heel boos toen andere partijen zeiden, ja, jullie hebben besloten dat het kabinet niet verder kon. Dus nou, we hebben daar nu een helder antwoord op gekregen. Dat is interessant. Het was wel een van de weinige heldere antwoorden die ze gaf. Want heel veel partijen klaagden ook over haar mist aan woorden. En stelde dan weer een vraag van wanneer krijg ik nog antwoord ook misschien. Ja, want er waren nogal wat vragen. Hè? We horen zo eventjes, we hebben een compilatie van Stefan van Baarle van Denk, Jan Paternotte van D66, Thierry Baudet van FVD. Gaan we even luisteren. Nou, voorzitter, mevrouw Hermans geeft gewoon geen antwoord op mijn vraag. En dat vind ik spijtig. Tot slot, de heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik vind het echt geen begin van een antwoord. Ja, ik vind het jammer, maar ook wel weer veelzeggend dat ik gewoon geen antwoord krijg op mijn vraag. Nou, Peter Herman staat inmiddels al bijna 2 uur achter de microfoon. Heeft ze in de rest van haar betoog nou al antwoord gegeven op deze vragen? Nou, nee, heel weinig. Ja, ze geeft wel aan dat ze op bepaalde zaken niet wil ingaan. Bijvoorbeeld verhoging van het minimumloon nu, waar heel veel partijen voor zijn en wat ze zelf ook in het programma hebben staan. Nou, daar wil ze niet aan beginnen. Maar ze benadrukt wel heel erg dat ze de accijnsverhoging van de benzine en zo, dat ze, daar wil ze een streep door trekken. Ze wil ook iets doen aan de middeninkomens. Dus er vallen best wel zaken te doen met de VVD. Hmm. Maar het gaat wel in een hele mist van woorden en heel vaak weer met uitstel en met weinig antwoord geven. Dus de klacht van die partijen, die begrijp ik heel goed. Ja, ik moet wel zeggen, ze had ook één punt wel dat ze scoorde, voor alle eerlijkheid te zeggen. Dassen van Volt, die stapte naar voren en die wilde daar een bekende verkiezingstruc uithalen van noemt u nou eens 3, ze zei die, hè, noemt u nou eens 3 voorbeelden van dat Nederland aantrekkelijker is voor asielzoekers dan de landen om ons heen. Nou, dan kan je meestal weten ze dan het antwoord niet, en dan zeg je 2 en dan zeg je 1 en dan zeg je, kijk wel. En zij noemde die 3 voorbeelden in 1 keer. Ik weet niet of ze helemaal klopte, maar ze noemde 1 keer Dassen stond met een mond vol tanden en Caroline van der Plas, ja, die greep dat natuurlijk meteen aan. Die liep naar voren en die zei, zo, die zit. Dus die maakte daar meteen even sisterbonding met Hermans. Ja. Wauw, oké. Okay. Peter, wat vond je het beste stukje van het debat tot nu toe? Nou, dat zag ik eigenlijk op het laatste vlak voordat wij hier naar de studio liepen. Toen pakte Jesse Klaver een aantal dingen samen en die zei, luister, het is onzin om te zeggen dat we pas zaken kunnen doen als er een nieuw kabinet zit, want dat was het verweer van mevrouw Hermans. We kunnen nu gewoon heel veel dingen regelen. En dat moeten we ook doen. Want dit land staat al heel lang stil. Het vorige kabinet heeft bijna niks gedaan. En als we nu gaan zitten wachten tot de volgende formatie, die misschien volgend jaar klaar is, dan gebeurt er weer niks. Dus mevrouw Hermans, aanpakken. En dat verwoordde hij heel goed. Maar zojuist hoor ik u zeggen, voor 2024 kunnen we een aantal dingen doen. Dat doen we eigenlijk incidenteel. Omdat die fundamentele keuzes door een nieuw kabinet gemaakt moeten worden. En daar ben ik het niet mee eens. Het kabinet is demissionair, maar deze Tweede Kamer niet. Al die zaken waar we nu over spreken, daar zijn zulke stapels rapporten over geschreven die de Kamer zelf heeft gevraagd om er werk van te maken. Dat zijn allemaal adviezen die er liggen, waarvoor we niet hoeven te wachten op een nieuw kabinet. Maar waarvan ik vind dat deze Kamer, die gewoon nog volop in bedrijf is, daar nu stappen in moet zetten. Ja, gewoon nu stappen maken. De onderzoeken liggen daar. Eens, Francisco? Nou ja, kijk, er is een hele interessante situatie. En daar ben ik benieuwd wat Klaver verder gaat doen. Er is natuurlijk, hij heeft volkomen gelijk. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer niet. De Kamer kan allerlei dingen doen. En wat zien wij in de Kamer? In de Kamer is een centrum-linkse meerderheid van zeker 78 zetels. Mm-hmm. Dus ja, als Klaver erin zou slagen om CDA, D66 en ChristenUnie een beetje aan zijn zijde te krijgen, ja, dan kunnen ze allemaal maatregelen gaan doorvoeren, ja, waar de VVD van in de gordijnen vliegt. Wat reed je allemaal tot het centrum eigenlijk? Het centrum CDA, D66, ChristenUnie. Oh ja? Dat is ook het centrum? Dat heb je wel meer. Dat is centrum. En als je dan de PvdA, SP en GroenLinks erbij optelt, dan kom je okay. Ja. Tenminste, ja, misschien heb ik het helemaal verkeerd gezien. Hoe kijk jij er dan naar, Peter? Nou, kijk, op asiel zeggen we hier altijd, er is hier een centrumrechtse meerderheid. Want als men op asiel echt dingen durft doortrukken, dan heb je genoeg zetels om dat te bereiken. Maar dat komt omdat je dan het CDA bij de centrumrechtse. Ja, maar er is ook een centrumrechtse meerderheid. Ja, je weet ook nooit waar het CDA wordt indelen. Nee, maar dus je kan nooit de coalitie voeren, want het CDA gaat niet met de SP in. Maar als je bij elkaar optelt, ja, dat verbaast de meeste mensen. Ja. We hebben toch wel best wel een linkse. Ja, zit hier nu een kabinet te formeren. Goed, doen jullie dat eventjes zakjes, nou, dat kabinet formeren? Ja. Ik wil nog heel even over die dark horses hebben, waar jij het eerder over had, Francisco. Een dark horse, oftewel iemand die dus onverwachts goed presteert. Je noemde eerder Rob Jetten, maar nu neig je naar Bontebal, hoor ik. Wat is er veranderd? Nou ja, de Bontebal, dat lijkt mij, ja, dat is ook dat zie je nu wel. Dat is een heldere jongen die klare taal spreekt. En ik verwacht eigenlijk, maar dat is een beetje astrologie, dat er de komende weken een soort moeheid gaat ontstaan ten opzichte van de bekende hoofden die iedere keer dezelfde praatjes afsteken. We zien dat nu met de Wilders. Die komt met hetzelfde verhaal wat hij al 17 jaar vertelt. En dat daardoor kansen ontstaan voor mensen die naar voren treden en met een nieuw verhaal vertellen. Nou, van nieuwe mensen zoals Frans Timmermans. Timmermans. En, nee, juist daarom zeg ik het over Bontebal. Okay. Bontebal, die kennen veel mensen niet. Rotterdamse jongen, die kan naar voren. En die zou zich kunnen zeggen als, kijk eens jongens, ik ben de enige die een beetje normaal is. Zo zou hij zichzelf kunnen presenteren. En dan kunnen er nog rare dingen gebeuren. Oké. Okay. Peter, maar voor iedereen die niet dit debat kan volgen, welke spreker, waar moeten we echt op gaan letten? Oh, de komende uren nog. Ja, want we hebben nog wat uurtjes. Nou ja, kijk, helemaal aan het eind van de, van het begin van de nacht. Ja. Dan komt er nog het kanon Ontzicht. En natuurlijk Sylvana Simons, die haar laatste optreden gaat doen bij de Algemene Beschouwingen. Ja, daar verheug ik me enorm op. Want dat zal wel iets prachtigs worden, denk ik zo. Ja. Maar ja, dan moet je wel lang opblijven. Het is denk ik na PSV, de wedstrijd van PSV in de Champions League. Nee, maar dus Ontzicht had ook wel meteen een torpedo erin gezet, hoor. Want hij had een brief gevonden die verstuurd was. En daar, dit ging over de middeninkomens. Het gaat ook heel over de middeninkomens. En hij heeft over één groep. Ja. Dat zijn de mensen die één verdiener zijn. Nou, en die bleken dan over 10.000 euro extra inkomsten 90% belasting te moeten betalen. En daar trok Hermans nog wel een beetje wit van weg. Maar toch verwachten we nog wel eventjes wat van die Pieter Omtzigt, maar ook Sylvana Simons. Dus tot in de late uurtjes. Heel veel succes daar. Politiek duider Peter K. en Francisca van Joden van Joop.nl. En voor iedereen die in de late uurtjes nog door moet vannacht, misschien soms bij de schorsing even wegdromen bij deze. Give Me The Night Is Dit van Benson. Benson hoor je met Give Me The Night. En dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. We gaan naar Tim de Wit, want die zit klaar met Bureau Buitenland. Tim, wat staat er allemaal op het programma? Dag Natasja, we gaan het hebben over Nagorno-Karabach. Daar is vandaag een staakt het vuren afgekondigd nadat gisteren Azerbeidzjan daar de aanval opende op die betwiste regio. Wat is er afgesproken? En houdt het stand? We gaan er zometeen in Bureau Buitenland uitgebreid over praten. Heel goed. Vanaf 1:30 op deze zender. De Nieuws BV is er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender, je weet het. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl.